الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لما تحبه وترضى، آمين يا رب العالمين. قل درس ترزود ينزم أسلوب التعليم والتربية. لمرأي بديدي تعريف أخلو بيا بديدي فهميت بانده خبرك إن شاء الله. نوال تعريف رونو دا لفظ دير أشنا لفظ دي تولي آرو هر وقت آرو التعليم والتربية. تعليم رونو تعريف صداس شوي التعليم دا دوانا جدا جدا سيزونا دي جدا جدا مفاهيم لري. التعليم هو انتقال المعلومات من شخص إلى شخص، دا تعليم شو. تعليم وای ورونو دیتا چې انسان د خپل معلومات راوخلی من شخص، یعنی من استاد، من شیخ، من متکلم الی شخص، یعنی الی تلمیذ، الی سامع. دا تعلیم دی چې انسان د خپل معلومات راوخلی او سامع ته ورکړي، مخاطب ته ورکړي. دا تعلیم شو. اوس دا تعلیم په دې مستمع کې، په دې شاګرد کې، په دې مخاطب کې څه تبدیلی راولي او کنه راولي، کله چې راولي کله چې تبدیلی پکې رانه شي. دوهم التربیه، بیضاوی رحمه الله تربیه په دې شکل تعبیر باندې تعریف کړی ده چې التربیه هي تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا. راغب اصفهانی رحمه الله په تعریفاتو د اصطلاحاتو کې مشهور عالم دی، هغه تعریف د تربیه داسې کوي چې التربیه تو انشاء الشیء حالا فحالا، یعنی قدم په قدم الى حد التمام، تر څو پورې چې هغه پوره شي. بل معاصر علما په دې تعبیر باندې د تربیت علما تعبیر کړی چې التربیه تو هي تغییر سلوک الانسان شیئا فشیئا. اوس رزونو د دې په مثال باندې دې شرح کول. کرونو یو تعلیم دی، تعلیم وړ مثال اخلو د ژوند د وړو مثالونو نه. تعلیم او تربیت د خپل بچو کې، نو یو تعلیم دی یو تربیت. تعلیم دا دی چې خپل بچی د یو منځ وروسته کینه یا یو ټیم کې کینه او کتاب راواخلی، یو کتاب راواخلی، د حدیث یو کتاب راواخلی او وایي چې مثلا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کولو بی ایمانکم واشربو بی ایمانکم فان شیطان یاکل و یشرب بشمالی. نبی علیه السلام فرمایي په ښي لاس باندې خوراک کوئ، په ښي لاس باندې څښاک کوئ، ځکه شیطان په چپ لاس باندې خوراک کوي، په چپ لاس باندې څښاک کوي. دا څه شي شورونو؟ تعلیم. وما علینا الا البلاغ، یا وایي چې صلی الله علیه وسلم بس ختم شي. اوس تا د خپلو بچو ته څه وکولو؟ تعلیم. دا تعلیم دی. دا غینا ورسته بل درس راځي، بیا یو بل شي ته وایي چې نن به پر نوي درس کې بل ادب دی، اکلو شرب اخلو. وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى الرسول صلی الله علیه وسلم عن الشرب قائما. نبی علیہ السلام په ولاړه څکلو نه منع کړی ده. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل درس دی ورته. دا تعلیم شو. اوس وروسته د هغې نه ته دا نه ګورې چې زما د بچي اول درس ما ورکو چې په ښي لاس کله خوراک کوه، په چپ یې مه کوه، او بیا په دسترخوان ورسره کښېنې، ښځه دې په چپ لاس باندې شی راخلي، لور دې هم راخلي، زوی دې هم راخلي، یو دسترخوان ناست دی، بیا ورته چې ما ورته ویلي دي. نو دا تعلیم شو رونو. دا تعلیم شو. او تربیت څه ته وایي؟ تغییر سلوک الانسان، ای عادات الانسان، حرکات الانسان، سکنات الانسان. تغییر د سلوک تربیت دې ته وایي چې سلوک تغییر کړی تا، په هغې کې تبدیلی راولی. دا درس دې نن وویلې چې کولو وشربو بی ایمانکم، تعلیم دې وکولو، اوس به تربیت هم کوې. ډوډۍ ټیم رالو، ډوډۍ راله دسترخوان، نو په هغه ټیم باندې به خپلو ټولو حاضرینو ته به ګورې چې کوم ستا لاس لاندې دي، بچی دي، ښځه ده، لوڼې دي، نو هغې ته به ګورې چې چا هم په چپ لاس باندې اوبه راواخیستې، لاس به یې نیسي. کولو واشربو بی ایمانکم، مخکې موږ حدیث ویلی وو. نو بل زوی دې دا کار وکړ، د هغې لاس به رانیسي. زوی دې ترموز ته ولاړ دی، یاد یخچال مخې ته ولاړ دی، په ولاړه اوبه راواخیستې، زر به ګیلاس ته نه رانیسي، چې په ناسته باندې وکوه، ځکه چې نهر رسول صلی الله علیه وسلم عن الشرب قائما. دا تربیت شو رونو. دا تعلیم دی او دا تربیت دی. دا تعلیم او تربیت دا دواړه ورونو د اسالیبو د دعوت نه دي، د اسالیبو د دعوت نه دي، دا ناګزیر دي. بغیر د دې نه دعوت نه رسیږي. دعوت به د تعلیم او د تربیت د دواړو لارو نه رسي خلکو ته. تعلیم به خلکو ته ورکوي کنه بیا به د خلکو په ژوند کې تغییر راځي کنه. خو یو شرط ترونه دلته د خبره ضرور ولیکي، یادونه ملاحظه، په اسلامي دعوت کې، په اسلامي دعوت کې تعلیم او تربیت دواړه یو ځای پیش کول په مخ بوتلل دا د دعوت د واجباتو نه دی. ورونو زموږ استاسو اولنی داعی رسول صلی الله علیه وسلم صاحب الدعوه، دا د هغې صفتو چې هغه معلم او مربی په یو وخت کې و، دا د نبی علیه السلام صفتو. موږ تاسو څه وایو ځانته؟ ورثة الانبیاء. نو هر هغه څوک، دا دویمه یادونه، هر هغه داعی چې غواړي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دعوت وکړي، نو هغه به د تعلیم او تربیت په یو ځای او په یو ځل باندې خلکو ته ورکوي، او هر گز به دا یو له بل نه جدا کوي نه. دلیل څه دی؟ دلیل دا دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې چرته هم په قرآن کریم کې صفت ذکر شوی د دعوت په مجال کې، نو تعلیم او تربیت دواړه یو ځای ذکر شوی، بلکې تربیت ورباندې مقدم دی. مثلا قوله تعالی کما قال تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. سو ځای دا آیات راغلی په یو ځای کې تعلیم مخکې شوی، تزکیه وروسته شوی، کنه چې چرته هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت ذکر کیږي تزکیه. تزکیه په معنا د تربیت دی، یو معنا دواړه ورکوي، مترادف دی، دا مترادفات دي. نو دا ورونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت په قرآن کریم کې ذکر شوی. موږ وایو چې داعی د چا جانشین دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم جانشین دی. عالم د چا جانشین دی؟ ورثه الانبیا، علماء دي. نو علماء چې کله تربیت خلکو ته ورکوي، تعلیم خلکو ته ورکوي، نو تربیت به هم ورسره یو ځای ورکوي، دا به یو بل نه جدا کوي نه. دا خو ورونو طریقه ده، دا د نبوي تربیت، د نبوي تعلیم، د نبوي دعوت یو میزه، یو صفت دی. ورونو دلته دې ځای کې لږ توقف کوو. ستاسو توجه د اوسني عصر زموږ ستاسو د تعلیم او تربیت طرف ته ستاسو توجه راړو، او د هغې سلبي جوانب هم وایو چې څومره نقصان موږ ته دې مسالې کړی دی کله چې موږ دا سره جدا کړي دي. لومړی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت نه یو څو واړه مثالونه ذکر کوم. مثلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو طبقاتو هم تعلیم کړی، هم تربیت کړی. د هغې د دلایلو نه مثالونه نه یو مثال، نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه سره یو ماشوم په ډوډۍ دسترخوان په دوران، خوراک په دوران کې هغه په چپ لاس باندې خوراک کوي، یا دې خدای خان نوال اخلي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې لاس نیسي، ورته وایي یا غلام سم الله. دسترخوان په دې سر باندې دغه ټیم کې دا تغییر سلوک دی کنه. نو دغه حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې کولی شي جمعې په خطبه کې بیان کړی وي، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیم نه کوي، تربیت هم ورسره کوي. سم الله وکل مما یلیک، بسم الله وایه خپل ځان طرف نه اخلا. عباس رضی الله تعالی، عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ کول او زور له مجری ته نزور سره په ګس طرف کې چپ طرف ته ورته ودرېدو. او فقهي مسله څه ده؟ کله دوه کسانی چې سره په جمع درې، کوم طرف ته بدریږي؟ ښي طرف ته. نبی علیه السلام داسې پرې نه خودو چې زه یاد مسلم ورته بیان کړی یا چېرته ورته بیان کوم کنه. په جومات کې نبی علیه السلام په دې مانځه کې لاس داسې ور وړو، داسې هغه نه داسې راکش کړو او دلته یې راوستو. نو دا موقف د عبدالله بن عباس بیا هیر شي. ورونو تعلیم د انسان هیریږي، تربیت نه هیریږي، تغییر سلوک نه هیریږي. دا به د عبدالله بن عباس چرته هم هیر نه شي، ټول عمر به بیا یادوي چې زه داسې نبی علیه السلام راښکلی وم خپل طرف ته. خو د تعلیم د انسان نه هیریږي، خبره د انسان نه هیریږي. نبی علیه السلام د خپلې بی بی په کور کې تربیت کوي، زنانه ته یوه طریقه دا ده چې و بیان کورته چې په کور کې په کمره کې باید تصویر کې نه دی، کمره کې باید غیر شرعي څه نه دی. یو بیان دی، یو ورونو تغییر سلوک دی، عمل دی چې کله رااله په کور کې د یو شی ولر غیر شرعي مجسمه یې خده د خزو عادت دی، د کلا د پر څه نه دی، مجسمه یې خده د یو شی دی، زمرد ته مجسمه ده، یا د کوم انسان مجسمه ده، د حیوان مجسمه ده، نو رسل په دې باندې به اکتفا نه کوي، عملا به هغه رخل د هغه مخ کې به غرزه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته رااله، په دروازه باندې په دیوال باندې پرده زوړنده، عائشه رضی الله عنها زوړنده کړې وه، په هغې باندې تصویر و د جاندار شي، نو د کوم ځناور تصویر به و. نبی علیه السلام په څو طریقو باندې ګوره دعوت کوي، تغییر سلوک کوي. تغییر سلوک هم څو طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې ځان خفه ونیسي، دا تغییر سلوک کوي که نه. خپلې ښځې سره خفه شي، ماشوم سره خفه شي، زه خبره زه نه کوم نه، مخ ته نه واړی، ولې؟ ځکه ته دا کار کوي، نو تغییر سلوک دی کنه. نبی علیه السلام څنګه لاړو؟ تصویر وکتلو، عمل ته قدم ونیو، حجرې ته داخل نه شو. دوم تغییر سلوک کې نبی علیه السلام په خپل مخ مبارک کې تغییر راولو، رنگ سر او تندې تریونی وو تر څو پر چاشر دلنه پوښی چې څه مسله شوې ده. بیا دریم نبی علی السلام واپس شو رانلو بالکل کمرې ته رانلو، او دا هغه امور دي چې په خزه باندې د خاوند دغه تصرفات د سلو خبرو نه زیات تاثیر کوي. نغراله عائشه رضی الله عنها مړه کړه چې رسول الله علیه چلو شو، نبی علیه السلام ورته وویل چې په هغه کور کې چې ملائکه نه داخلي په کوم کور کې چې تصویر لګېدلی یو سپی، او زه چې هر وخت راځم سره جبریل د رحمت ملائکې، نو بیا وروسته نبی علیه السلام په دې باندې مې اکتفا ونه کړل چې زه ما علینا الی البلا نه. بیا نبی علیه السلام رالو عملا یې د پرده را واخیسته ویشله وله ته فرش لاندې یې وغورځوله. عائشې رضی الله عنها چې دا په یاد دي په ټول عمر کې بیا دا بیا داسې پرده روانلی، نو دا تربیت یې ورونه نبی علیه السلام داسې تربیت کړی، او داسې لسګونه نور مثالونه شته ورونه په نبی علیه السلام په سیرت کې. اوس راځو ورونه یو شي ته ستاسو توجه راړو. قرآن ورونه موږ هم هماغه قرآن وایو، کوم قرآن چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو په هغې کې خو څه تغیر نه دی راغلی. احادیث هم موږ هماغه احادیث وایو، بلکې صحابه کرامو حدیث نه تدریسول. نبی علیه السلام چا په مجلس کې واورېدل وابهرېدل چا ځان سره لیکل نه، خو اوس ورونه ټول احادیثو مجموعې زموږ مخې ته ایښې دي. شروحات دي، وخت ورکوو، محدثین لرو، دورې کوو په مختلفو طریقو باندې د علم ټول وسایل، خو په عمل کې د ځمکې او د اسمان فرق دی ورونه. د هغې وجه دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو تعلیم و تربیت په یو ځای باندې کولو. نن مع الاسف شدید چې اکثریت قاطع د امت اسلامي د تعلیم او د تربیت په مجال کې تعلیم ځان ته کړی، تربیت ځان ته کړی، جدا دي نن اکثریت الا من رحم ربي. ډېرې کمې داسې مدرسې به پیدا کړي، ډېر کم داسې کورونه به پیدا کړي چې په هغې کې پلارونه، ډېر کم به داسې جوماتونه پیدا کړي چې په هغې کې امامان، ډېر کم به داسې سکولونه او کالجونه پیدا کړي چې په هغې کې استادان تعلیم او تربیت په یو ځای باندې وکړي. نه ورونو، د افسوس خبره دا ده چې موږ تعلیم او تربیت سره جدا شوي دي. هم موقع ورونو زموږ دای مبلغ راځي مولوی صاحب په جمعات کې جمعې په ورځ باندې خپله خطبه بیان کړي، یو مسله بیان کړي، په آخره کې وما علینا الا البلا. د هغې نه وروسته که څوک کوي او که نه کوي خپل کار به کوي. معلم راځي خپله تنخواه اخلي، 8 بجې سیم ته داخلیږي، 12 بجې واپس وځي، تدریس د حدیثو کوي، د تفسیر کوي. وروسته د هغې نه دا نه ګورو چې ما دا حدیث وویلې، دا زما د شاګردانو تطبیق کړو که تطبیق یې نه کړو، بیا تپوس هم ته نه کوي. نو همدا وجه ده ورونه چې موږ ټس نمس نه کیږو، د ځایه نه خوځېږو. هماغه سورت انفال وایو، سورت توبه وایو، څوک جهاد ته نه راوځي. ټول عمر ورونه طالب العلمان هم دي، مولوی صاحبان هم دي، کتب سته ورونه چې تقریبا 85 حدیث پکې دي. په دې ټول په ژوند کې به داسې مجال نه وي چې د هغې حدیث به زموږ ته سترګو نه تېرېږي. خامخا تېرېږي دورې حدیث چې څوک کوي، دا ټول تېر شوي. خو بیا هم چې ژوند ته وګورې ورونه، روزانه د لسګونو سنتونو مخالفت کوي. ډوډۍ په چپ لاس باندې خوره، اوسکا مونځ په یو شانتې کوي، تیز تیز منځونه کوي، ګوري چې د سر په مانځه کې د سنت خیال نه ساتي، په خبرو کې د سنت خیال نه ساتي. ولې ورونه؟ دا خو جاهل نه دی ورونه. په سلګونو داسې علما، داسې مولوی صاحبان لرو. نبی علیه السلام په ډېر اهتمام سره د سبا او د ماښام اسکار ویلي دي. ورونه زموږ لوی لوی طالب علمان دي، فارغین دي، د سبا او د اسکارو اهتمام نشته، حفظ نه دي په جیب کې ورسره، کمه کتابچه د اسکارو ورسره نشته، حتی ورته یاد نه دي، بل چاته تعلیم نه ورکوي. ورونه دا څنګه طالب العلم دی، څنګه معالم دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره حدیث ویلي، په سترګو یې لیدلي، په غوږونه یې اورېدلي مشایخونه. د نبی علیه السلام به سار دا اسکار ویلې، ماښام به یې دا اسکار ویلې، بسترې ته چې به تلو دا اسکار به یې ویلې. نن زموږ په ژوند کې هغه اسکار نشته. ولې؟ په دې وجه خو نه چې موږ ته تعلیم نه دی شوی. ورونه تعلیم موږ ته شوی، تربیت نه دی شوی. انسان چې تعلیم وکړي، یو څه وخت دلته په ذهن کې موجود دي، تر څو پورې چې عملي کړی نه، د انسان ژوند ته هغه شی نه راځي. نبی علیه السلام په زمانه کې ورونه صحابه کرام بیانوي مختلف احادیثونه دي. یو حدیث دا دی چې یو صحابي بیان کوي، موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته تر هغه وخته پورې به دوباره نه تلو کله چې به یو درس واخیستو، تر څو پورې چې به په هغې باندې عمل نه وکړی. په یو روایت کې راځي چې موږ 5 آیتونه اخیستل، په بل کې راځي چې موږ به 10 آیتونه اخیستل. 10 آیتونه به مو واخیستل، ځان به ورباندې پوه کړو، بیا به تر هغه نه راتلو چې پر څو باندې په دې باندې عمل نه وکړی. ورونه موږ تاسو څه کوو؟ دورې تفسیر وایو، دورې حدیث وایو، امتحان ورپکې کوو، شهادت نامه پکې واخلو، نمرې پکې اخلو. خو د عمل تپوس نه موږ نه استاد کوي، نه شیخ کوي، نه پلار کوي، نه امیر کوي، نه موږ د ځانه تپوس کوو چې عمل ور باندې وکوله که ونه کوله. نو ځکه د تعلیم زموږ ستاسو په د ژوند کې څه تغیر نه راولي. نو تعلیم او تربیت په اسالیبو کې موږ ذکر کړو، د ډېرو مؤثرو اسالیبو د دعوت نه ده، خو دا به تاثیر په هغه وخت کې کوي کله چې د تعلیم او د تربیت دواړه سره یو ځای شي. لکه څنګه چې نبی علیه السلام په خپل ژوند کې سره یو ځای کړي وو، موږ به هم سره یو ځای کوو بیا به تاثیر کوي تر څو پورې چې یو ځای شوي نه وي تر هغې پورې تاثیر نه کوي. نو په لحاظ ورونو دې اسلوب فایده به په هغه وخت کې راوځي چې هر سړی داعي که هغه په کور کې دعوتګر وي که په جومات کې امام وي دعوتګر دی که په مراکزو د مجاهدینو کې دعوتګر دی او که په مدرسه کې استاد وي دعوتګر دی او که چېرته د امارت اسلامي د خلافت اسلامي د حکومت په نظام کې په یو منصب باندې فائز وي هغه به هلته دعوتګر دی. نو تغییر به په خلکو کې هغه وخت راځي ورونه چې تعلیم او تربیت یو ځای سره وکړو. زموږ مشایخ چې کله دورې تفسیر موږ ته وایي نو صرف دا د موږ ته نه وایي ورونه، نن په مفسرینو کې تفسیرونو کې تاسو وګورئ په تفسیرونو کې زموږ ستاسو په صنفونو کې ترکیز هم دی یو آیات راشي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ان فروا خفافا وثقالا ان فروا دلته امر دی امر للوجوب. قال ابن عباس قال قتاده قال مجاهد بس تنوزو طول اقوال دا فاعل دی دلته مفعول دی په دې کې دوه قرات راغلي په دې کې درې د دې رب د هغې سره دا دی ټول ووایو ښه عمل. امریکایانو ټانګونه د جمعه د مدرسې سره ښکته پورته کېږي امریکایان هم د ترجمار وي نه دا استاد دا وایي چې شاګرد ته دا نه وایي چې ان فیرو خفافا خو وویل خو اوس پاسه که نه واعدو لهم زموږ مشایخ دي زموږ علما دي موږ طالب العلمانو دېرش کاله واعدو لهم استطعتم من قوه خل شیخ صاحب نه تپوس وکړئ چې دا تمانچه ده تمانچه باندې ډز دی چېرته کړی دی ډز سر ته سوچ خو وکړه دا خو خلاص چې ور لاس یې داسې ورته نیولې رانژدې کوی ما ده عمل به څه وخت ورباندې کوه واعدو لهم فرض دی فرض شیخ صاحب که نن دې ضرورت نه وي سبا دې ضرورت کېږي بیا ضرورت څنګه نه دی په دې شیخ صاحب باندې دا اعداد فرض دی لکه څنګه چې په عام کس باندې فرض دی په ده باندې هم فرض دی. زموږ مشایخ د دعوت او د تبلیغ مشایخ زموږ د قرآن مفسرین چې تفسیر موږ ته کوي په کار ده د وخت د زمانې چې مجاهدینو سره څومره اصلحه ده په دې ټولو کې باید دی متخصصین وای باید مثالونه د باروتو مثالونه باید تطبیقولی زموږ مثالونه رونه ټول په خوراکونو او په بازارونو په دې باندې تطبیقیږي. اصلحه زموږ نه ده زه د اعداد موږ نه کوو جهاد موږ ته ځکه شیخ صاحب موږ ته دا نه وایي شاګرد هم دا نه وایي چې شیخ صاحب الامر للوجوب نو واجب خو دا منه چې باید وی کوي نو موږ به کله کوو دا نو استاد طالب مدواړه ناس دي په کلونو کلونو باندې هر کال قرآن ترجمه کوو سوره انفال وایو سوره توبه وایو د خپل ځای نه خوځېږو نه وجه څه ده ورونو چې تربیت او تعلیم موږ سره جدا کړی په تعلیم کې په قرآن کې موږ صرف تعلیم کوو صرف اقوال د علما ذکر کوو طالب هم ناست دی اقوال د علما ذکر کوي چې تپوس ته نه وکوي تپوس ته نه کوي ټول مفسرون اقوال پکې ورته یاد دي په عمل ورونه عمل ځکه نه کېږي چې تربیت ورسره نشته. تربیت به هغه وخت کېږي چې کله حدیث ووایو او بیا همدغه شانتې بیا پاسو همدغسې معامله ورسره وکوو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرام به صرف د یوې غذا نه د کعب رضی الله تعالی عنه قصه تاسو ته معلومه ده صرف د یوې غذا نه صحابي شاته پاتې شو. نبی علیه السلام چې کله څنګه ورسېدو په دې لاره باندې صحابه کرام ډېر جمع جوش شو د ټول نه غټه غزوه هماغه غزوه ده هلته چې لاړو نبی علیه السلام داسې ګوري تپوس یې کو چې کعب چېرته دی نو چا څه وویلې نبی علیه السلام چې څنګه رالو دا مربي دې ته شیخ وایي دا مربي دی دا داعي دی چې څنګه مدینې منورې ته رالو جومات ته لا خپل کور ته نه دی تلی سنت طریقه به یې دا وه چې جومات ته به ولته جومات ته چې څنګه رالو اول یې راوغوښتو راولی دا کعب راولی نو کعب رالو مخې ته کېناستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام یې نه دی ورته کړی نبی علیه السلام سلام ورته نه کولو کېنولو او بیا داسې په غصه باندې ما خلفک عن الغزوه ولې نه تلی غزا ته ولې لاړې نه نو ورونه بیا د هغې نه وروسته چې د هغې سره جواب نه و ورته وی پاسه خو صحابه کرامو ته وی چې د ده سره به نور خبرې نه کوو قطع تعلق نن که ورونه ما تا سره شیخ القرآن شیخ الحدیث د یو شاګرد سره نن دا معامله وکوي نن دا معامله وکوي چې عملیاتو د عملیاتو ته ولې لاړې نه ما خلفه کورته چې وزه د صنف نه وزه بهر وزه د در الحدیث نه بهر وزه مکې نه زما مخې ته مکې نه څنګه پرون عملیاتو ته نه یې تلی عملیاتو ته ولې لاړې نه تشکیل مې دې کړی ولې لاړې نه نو ورونه که نن دا وایي امت اسلامي بیا به دا په دې ذلت کې لکه اوس چې موږ په کم ذلت کې یو څلوېښت زره مدرسې موږ لرو څلوېښت زره که د یوې مدرسې نه یو عالم یو طالب العلم تشکیل ته راشي څلوېښت زره فوج ته نه جوړېږي څلوېښت زره او نبی علیه السلام بشارت ورکړی چې کله زما د امت د مجاهدینو جیش او لښکر دولسو زرو ته ورسېدو د اعداد او د عدت په اساس باندې په دې باندې بیا څوک غالب نه راځي نن خلک ورونه همدغه مولي صاحبان دي همدغه مشایخ دي زموږ په مدرسو کې انتقاد په مجاهدینو دا کوي مجاهدین دا غلطي وکوله امر بالمعروف کې دا غلطي وکوله دا جاهل دي دا نه پوهېږي خو ته راشه که نه ته راشه زما تربیت وکړه زما قیادت وکوه چې ته نه راځي شیخ نه راځي طالب العلم نه راځي محدث نه راځي مفسر نه راځي نو جهاد ته به خامخا دغسې عوام شړ پړ خلک به راځي او دوی بیا غلطي هم کوي نو په لحاظ ورونه دا کار ولې کېږي ځکه کېږي ورونه چې تعلیم او تربیت موږ سره جدا کړی او دا یو نه چې غربیانو موږ ته ایښی دی چې بس صرف د استاد غم همدا دی چې خپل منهج ورسوي، نصاب پوره کړي، کتاب پوره کړي، خپله تنخواه واخلي. شاګرد د هم غم دا دی چې شهادت نامه ځان ته واخلي. نو په دې وجه باندې ورونو اته کاله درس وي نظامي نه چې شل کاله نور هم ووایو زموږ په ژوند کې تبدیلي نه راځي. تبدیلي به هغه وخت کې راځي ورونو چې داعیان دا کار وکوي چې تعلیم و تربیت سره برابر کړي، سره یو ځای کړي. مدرسه کې دننه که ته معلم یې، شاګرد مجال نه شه چې هغه د سنت مخالفت وکوي. په هغې باندې به ټول سنتونه تطبیقوي، په هغې باندې به ټول منځونه، هغې باندې به حتی د تهجد مزد به یې هم پاسوي، ټول اسکار به هم ورباندې وایي، ځکه چې ته به د هغې تعلیم کوي، د هغې تربیت دواړه به یو ځای کوي. نو دا یو وسیله، یو اسلوب د اساليبو د دعوت نه دی، خو دا به کار په هغه وخت کې ورکوي ورونو چې کله دا دواړه سره یو ځای کړو. او دې ته موږ اشد ضرورت لرو ورونو. دا اوس هم چې تاسو مثالونه وګورئ په دې ژوند کې، د جهادي ژوند کې بعضې د بطولت او د قهرمانۍ غټ غټ مثالونه به ګورئ. دا عجیبه خلکو دی، یعنی عجیبه نظام دی. سړی وګورئ دا مسله دومره په وضاحت باندې ورونو په دې جهاد کې واضحه شوې ده، د تعلیم او د تربیت، د یو ځای کېدلو، د جدا کېدلو فرق دومره واضح دی. یو کس به وګورو انجینر به وي، انجینر به وي، ډاکټر به وي، نه دورې حدیث کړی، نه دورې قرآن کړی ده، شړ پر کس باندې علم د لحاظ نه. خو ورونو د یو مربی په مجلس کې به چرته ناست وي، کم داسې مربی چې هغه مربی هم تعلیم کوي هم تربیت، کېدای شي یو کتاب یې د حدیث ته نه ویلی وي. ډېر داسې خلک دي ورونو کسټو باندې صرف کسټونه اروي. د اروپا نه اوس خلک راځي جهاد ته، افغانستان ته راغلل، شهیدان شول. د امریکا نه چې تپوس ته نه وکوي چې ته څنګه هدایت شو په دا ځای کې، دورې حدیث ته کړی، د مدرسه دې ویلې نه. چېرته به ګوري چې په یو غیر اسلامي شرکت کې به چېرته کار کوي، په غیر اسلامي موسسه کې به چېرته کار کوي. څه چل دی؟ وایي چې د فلاني شیخ، یعنی د مجاهدینو د مشایخو نه د هغې درسونه ما واورېدل. اوس هغه په درسونه کې ورونو صرف دا نه وایي چې قال فلان نحو دا فاعل مفلا، دا نه وایي پکې. هغه څه وایي؟ هغه خو وایي چې قال الله انفرو، نو بیا وایي چې اتقوا الله یا عباد الله. راپاسې په افغانستان کې دا وشول، په عراق کې فاطمه لوټ شوه، دلته عافیه لوټ شوه، فلان شو، فلان شو. هغه دغه تربیت کوي. ورونه ګورو چې په یو دو درسونو باندې، پنځو درسونو، په شپږو درسونو باندې، په لس آیتونو په شرحه باندې یو ځوان د اروپا نه راپورته کوي، په ځان پرې بم تړي، یا په عراق کې ځان الوزوي، یا په افغانستان کې ځان الوزوي. خو زما ستا په مدرسه کې یو شیخ دیرش کالونه تدریس کوي، اته کاله زه ورسره اوسېږم، دولس کاله د امریکایانو وشول، د ټس نمس نه کوي، یو ورځ من تر اوسه پر ما جهاد ونه کولو. هغه پرېږده، په د افغانستان کې ورونه داسې مدرسې شته دي، والله د مدرسې مخې ته ټانګونه تېرېږي د امریکا. امولي صاحب دننه پکې تدریس کوي، بخاري وایي، قرآن سوره انفال وایي. په دې روژه کې، په دې روژه کې زموږ یو ملګری قصه کوله، په یو لاره باندې راتلمه، جمعه ترجمه د قرآن کېږي، د ترجمه د قرآن په دوران کې ویل ټنګونه آواز شو، د ټنګونه آواز شو، مایک چپت شي وي. مولوي صاحب د ټس نمس نه شو، ولکه داسې ویلي چې د بهر غراره د څه شو دی، د پاسه په تیارې روان دي، مخې ته ټنګونه روان دي، زموږ د مدرسې مخې ته تیر شول. او هر شی مولوي صاحب هم، حتی امریکایان هم د قرآن کریم د آیتونه اروي. اوس یو مولوي صاحب دا ماته دا نه وایي چې ورپاسه ځان پرې ووژنه، که دای نه شو وژلی. نو ورونو دا واضح فرق دی ورونو. یو کس د اروپا نه راپاسیږي، راځي جهاد ته، بل د ټانګ د هغې د مدرسې مخې ته تېرېږي او ورباندې ډز نه کوي. وجه څه ده ورونو؟ هغه په اروپا کې چې څوک دی د هغې مربي، هغې به قصد تربیت هغې ته یو څو درسونه ورکړي دي. او دا چې دی، دا به قصد تربیت نه، به قصد تعلیم خلکو ته یې ورکوي. به قصد تعلیم ورونو، دا قرآن که 50 ځله باندې ووایي ورونو، دا قرآن زما ستا په ژوند کې هېڅ تغیر نه شي راوستلی. خو که یو صورت دی به قصد تربیه وویلې، نورونه بیا به ګوري چې په ژوند کې بیا تبدیلي راځي. دا په ځان باندې هم تجربه کړي، او په خپلو شاګردانو عوامو باندې هم تجربه کړي. نورونه دا یو مسئول، یو عظیم اسلوب دی، تعلیم او تربیت. د تعلیم او تربیت په مجال کې ورونو دا یو مشکل موږ تاسو بیان کړو، چې زموږ ستاسو دغه مشکل موجود دی، هم په مدرسو کې، هم په جوماتونو کې. د دې عملی اقدام باید دعات وکړي، داعیان باید د دې عملی اقدام وکړي. عملی اقدام رونو د دې دا دی، زموږ ستاسو په مدرسو کې، باید داسې مواد تعلیمی موجود وي کم چې تغییر سلوک الانسان کوي، کم چې د انسان په ژوند کې تغییر راولي. یو لوی مصیبت رونو چې زموږ ستاسو موجود دی په مدرسو کې، هغه فقدان د داسې موادو دی. زموږ ستاسو په مدرسو کې اته کاله یا شپږ کاله یا څوک لس کاله درسونه وایي، دا نه وایم چې بالکل پکې نشته، خو په بعضو کې کم دی، په بعضو کې زیات دی، خو حق مې نه دی ادا کړی. یو طالب العلم که اته کاله فنون وایي، نحو، صرف، منطق وایي، اصول فقه وایي، بلاغت وایي، ادب وایي، نورونو دا مزامین یو مزامین د انسان په ژوند کې څه تغییر نشي راوستی. دا څه تغییر راوستی شي رونه؟ که د دې نحو صرف کې ته بالکل سیبواهی شي، د دې قواعد ستا په ژوند کې څه تغییر راولي رونه؟ دا خو یو فن دی، فنون دی، آله ده، یو آله ده چې ته یې زده کوې، لغت عربي ورباندې زده کیږي. رونو په مدرسو کې د ابتدا نه، خصوصا د ابتدایي مرحله نه، په ابتدایي مرحله کې انسان تغییر سلوک زر کیږي د ځوانانو د هلکانو په دغه وخت کې. حل د دې دا دی رونو چې تربیتي مواد پکې کیږي، دا ضرور ده مسله ځان سره نوټ کړي، ځکه موږ دا وکولو تشخیص، تشخیص هم د مرض وکولو چې تشخیص دا دی بیماری دغه ده. اوس د دې دوا څه ده؟ د دې دوا دا ده چې اول رونو په مدرسو کې تربیتی مزامین مکیدو، او تربیتی د تربیتی دوره د طالبانو د پاره ابتدایي دوره ده. ابتدایي کله چې طالب العلم نوې مدرسه کې داخليږي، په دغه وخت کې انسان تربیت اخلي، دغه وخت کې انسان تغییر د سلوک زر کیږي، او کله چې عادت یو ځل بد په مشرانو خلکو کې بیا هغه تبدیلی ته نشي راوستلی، نو دلته باید تربیتی مواد داخل شي. ورونو تربیتی مواد څه پکې داخل شي باید، او همدغه خبر ورونو په کور کې هم کوو. که په کور کې ته خپل کورنۍ ته تربیت ورکوې، په کور کې د هغه نورو علومو فنونو سره چې تې ورته ښیې، باید یو مضمون په نامه د تربیت، باید یو مضمون نه داسې مضمون به اېږدې خامخا چې تغییر د سلوک د انسان پکې راشي. که ته امام یې په جومات کې، دا ستا وظیفه ده چې په جومات کې به د مقتدیانو دپاره داسې مواد را جمع کوې، کم مواد چې د عوامو د انسانانو تربیت کوي. که ته مسؤول د مجاهدینو یې، یا استاد یې، یا مسؤول د مجاهدینو یې، د مجاهدینو په مرکز کې به داسې مواد تعلیمی را جمع کوې د تدریس لپاره چې په هغې کې تربیت نفسي، تزکیه د نفس پکې، تربیت پکې کیږي. وروڼه دلته یو توقف کوو، او یو بله مسله دې ترڅنګ چې د دعوت په باب کې ما هم ذکر کړی وه، هغه دلته تکرارو دوباره. موږ اوس دا سوال مطرح کړو چې باید داسې مواد کیدو، ښه داسې مواد څه شي، کم کتاب او څه پکې تربیت ووایو؟ نو موږ وایو وروڼه چې انسان څو جوانب لري. د انسان من حیث انسان یو جانب نه لري، د انسان یو جانب عقیدوي لري، عقیدوي جانب لري. انسان په دې باندې مکلف دی چې هغه عقیده ولري، د الله په باره کې عقیده ولري، د نبی علیه السلام په باره کې صحیح عقیده ولري، د آخرت په باره کې صحیح عقیده ولري، د قرآن په باره کې صحیح عقیده ولري. نو دلته وایو چې کم مواد د تربیت لپاره موږ منتخب کوو، د تربیت مواد باید شامل وي. څنګه شامل؟ مخکې موږ ویلو چې دعوت باید زموږ شامل وي، نو دلته وایو تربیت زموږ باید شامل وي. شامل تربیت باید وکړو. شامل تربیت، د شامل تربیت نه مراد دا دی چې د انسان ټول جوانب به باید، ټول جوانب مواد به پکې ایږدو کله چې تربیت کوو، که په کور کې تربیت کوي، که په مدرسه کې، که په جومات کې، که په مرکز د مجاهدینو کې. شروع ابتدا به د عقیدې نه کوي، جانب عبادي به د هغه د عبادت د سنتونو اتباع، جانب سیاسي، کم سیاسي نظام چې اوس دلته موجود دی په دې وطن کې، دا به مکمل ورته شرحه کوي په شریعت کې، د دې څه خپل حیثیت یې څه دی، د اسلام دی که کفر دی، بل زما او ستا ورسره به معامله څه وي، کومه شرعي معامله به ورسره کوي، جنګ ورسره کوي، که تابعداري کوي، که څه کوي ورسره. دا مسله اقتصادي مسله، اقتصادي مسله به مکمل ورته وایي. اجتماعي مسله، اجتماعي حقوق دي، د پلار حق دی، د استاد حق دی، د همسایګانو حق دی، د مهاجرینو، د انصارو حق دی، د مشرانو حق دی. دا ټول څو څیزونه، عقیدوي باب، د عقیدې باب، عبادي باب، بل جانب سیاسی، جانب اقتصادی، پنځم جانب اخلاقی، جانب اخلاقی. نو دا ورونو چې څوکم چرته مکلف دی په تربیت باندې، یعنی مکلف هر کس مکلف دی، کلکم راعین. که ته په کور کې تربیت خپل اولاد او زنانه او د نارینه وو کوي، نو ورونو منهج دا دی چې تربیت به شامل تربیت وي، چې شامل تربیت مواد بدلته راوړې. په دې کې به د عقیدې درس هم وایې ورته، شروع به د عقیدې نه ورته کوي، په دې کې به اخلاق هم ورته ښیې، په دې کې به ورته سیاست هم ښیې، د سیاسي مسایل به هم ورته څېړې، او په دې کې به د اقتصاد مسایل هم ورته څېړې. دا ټول مسایل به ورونه په دې کې ورته څېړې. که ته چېرته استاد یې په مدرسه کې، مدرسه کې به دا ټول کارونه کوي. که چېرته جومات کې امام یې، دا ټول مواد به د عوامو ته شرحه کوي، داسې یو جامع کتاب به درسره وي، یا په هر څه کې یو کتاب درسره وي، مسایل به را جمع کوي، د عقیدې به ځانته وي، اخلاقو به ځانته وي، په دې ټولو باندې به تېرېږي، دا ټول به ورته ښیې. هلته بیا ستا تبر راس حقیقتا جانشین دی رسول علیہ السلام و ورثه الانبیاء او کی بیا رازی نو سره جوړونو لګو ګورو دا مثلا ان شاء الله بیا دوباره بیا ورته راګرځو نصاب د مدرسو ته د طالب العلمانو نه با ته څنګه ګیله وکړي نن ډیر باز راس خلک وای چې فلان مولا دی مولوی دی مولا سید په دې باندې نه پیږي چې د ملي اردو د ورتګ او د حکومت کې کار کول د حلال دی او که حرام دی مولا سید فلان ډرایور ته دا فتوا ورکړی ده چې د امریکان ته تیل ور وړل د تجارت ته یو دا کې څه مسله نشته نورونو خو صرف ملامت خودی دی که خوشک نشته خو موږ ویلی چې تشخیص خو یو ځل وکوه تشخیص وکوه ادا او دوا یو ځل تشخیص وکوه چې ولې د مولوی صاحب فارغ دی هغه ولې داسې خبره کوي نو راشه د خپلې مدرسې ته خو لږ راوګرځه چې په دا اتو کالو کې ستا په مدرسه کې کم مضمون داسې مضمون دی چې په هغې کې نواقص د ایمان او احکام د ردت پکې څېړل کېږي شته نو حقیقت وایي موږ ویلی دی ورونو دا مسله چې نشته نو ته څنګه اوس د مولوي صاحب نه ګیله کوې چې د فتوا ول ورکړې ځکه زما ستا په مدرسه کې دا مضمون نشته مضمون د نواقض ایمان نشته مضمون د احکام و ردت نشته ورونو موږ تاسو فقه وایو د ټولو نه بهترین مولا بهترینه مدرسه هغه ده چې فقه العبادات او فقه معاملات پکې خلاص شي ختم شي دا هم په ډېره مشکله باندې ختمیږي په بعد مدرسو کې نه ختمیږي موږ څه وایو خو قدري وایو کنز وایو په دې کې کم جوانب وایو جانب د عبادت وایو عبادات پکې وایو او معاملات پکې وایو کتاب و نکاح پکې وایو زیات نه زیات نورونو په دې کې سیر دی په دې کې جهاد دی په دې کې احکام الرده دی باب الرده دی باب الرده ته موږ په کومه مدرسه کې باب الرده تدریس کیږي نن همدغه مولوی صاحبان دي ورونو چې د مدرسو نه فارغ دي اصل دغه فتنه د مجاهدینو دپاره دعات دپاره جوړه شوې ده وایي فلان مسلمان کلمه وایي کلمه د شهادت وایي نو هغه ته څنګه کافر وایي هغه باندې څنګه ته ډس کوي دا ملي اردو خو کلمه شهادت وایي مونځ کوي جومات کې اذانونه کوي د بیس نه د اذان اواز راځي نو ورونو هغه مولوی صاحب فاقد شیء لا یعطي چا سره چې شی نه هغه بل چا ته نشي ورکولی نقص ورونو زموږ په نصاب کې موجود دی نو دغه ده علاج به یې دا کوي اول دا معلومه شوه مصیبت معلوم شو چې اصل مسله په دې ځای کې ده چې زما ستا په نصاب کې دغه د عقیدې باب نشته ولو برا زما ستا د مدرسه کې نشته نو علاج دا دی که غواړي چې آینده نسل کې دی بیا مولوی صاحبان داسې ونه کوي نن به امریکا لاړه چې خدای نه خاصه سبا به بیا چین به بیا راباندې حمله کوي بیا به یو بل کفار باندې حمله کوي بیا به دغه مدرسې د علما د پګړیو دغه هر څه سره بیا د هغې تر څنګ ولاړي نورونو دا ده چې نسل خپل نوی تربیه کړه او په مدرسه کې دننه د عقیدې باب ورداخل کړه عقیده باید یو لوی جز باید مشخص باید دی باید احکام و ردت په نوم باندې باید یو مضمون موږ ولرو په مدرسه کې هذا القياس رونه د عوامو نه ته ولې ګیله کوي چې دا ولې لاړل ولې لاړل ولې کمپاین ته کې کار کوي ولې روډ جوړوي ورته ولې ده رونه هغه احکام و ردت تا ورته نه دي بیان کړي تو مولوی صاحب من حیث داعی په جماعت کې باید داسې یو کتاب ولري چې ستاسو لپاره مرجع د عقیدې په هغه کې د سلف صالحین د شروحاتو مطابق د قرآن و سنت پرانا کې باید احکام د ردت ورته بیان کړي دا ټول احکام بیان کته بیا ګوره چې څوک زیالته کزی ورونو بیا لتستبین سبیل المجرمین بیا کزیم نو داغه نو ورسته ورونو مجرمین معلوم شوی دا خلق ملک بنی دا بیا نه ورونو چې البته همدغه کس په ما باندې ډز کوي همدغه کس امریکایان ته مال وروړي بیا چې ګوره د حج مسوره چې بیا حج تم رواني بیا چې ګوره ورونو په جماعت کې د مان مخ کې درې صفه مان مخ کې ولاړي دا خلق مته بیا نه دا چار چلته دم کوي عام کوي ځکه کې دورونو جهل دی د مولوی صاحب دا حق نه دی ادا کړی خطبې به بیا په همدغه سیزونو کې ورکوو نو ورونو په نصاب کې تبدیلی راوستل د جومات دپاره نصاب جوړول د اولاد دپاره نصاب جوړول مدرسې دپاره نصاب جوړول مجاهدینو دپاره نصاب جوړول د ټولو دپاره به باید نصاب جوړیږي که غواړی چې د دې مشکل حل راوځي او دا مشکل حل شي دویم ورونو په دعوت کې مو ذکر کړی وو دومه نقطه دلته بیا هم ذکر کوو چې تربیت زموږ استاسو تربیت باید کاملی شامل مهم وویلې اوس وایي کاملی نو کته نصاب جوړی په مدرسه کې نصاب کور ته جوړی نصاب تعلیمي په جماعت ته مرکز د مجاهدینو ته جوړی هغه باید کاملی دار چې د عقیدې څو مسایل راواخلې دا ورته وښیې چې درېمه کول دا بدعت دی دا ورته وښیې چې د استغاثه بل اموات اولیاءو نه غوښتل دا شرک دی دا کفر دی دا څو مسایل ورته وښیې خو دا ورته نه ښیې چې دې کفارو ته ورتلل د کفارو نظام منل ډیموکراسي منل قانون اساسي د دوی منل د دوی په احکامو باندې فیصلې کول دا فیصلې د دوی محاکمو ته وروړل دا هم شرک دی کفر به طاغوتو نه شو دا هم شروط دی لا اله تا پوره نه کړل نو دا به هم ورته ښیې کامل به ورته ښیې په ټولو مسایلو کې به اخلاق به ورته کامل ښیې اخلاق هم دانه چې څو مسایل ورته خودلی ټول اخلاق د حیوان سره اخلاق بچنګه کې د کافر سره بچنګه اخلاق کې د خپل د فردي او مخالف سره بچنګه اخلاق کې ټول اخلاق به ورته کوي نو دا کامل شو. دریم خبره دریم صفاتونه د اسلامي تربیت نبوي تربیت دریم صفات تربیت باید مستمر وي ورونو مستمر په استمرار سره. دا نه چې په مدرسه کې دی په اوله درجه کې یو مضمون د تربیت په باره کې د یو کتاب چې په کوم کې تربیتي امور دي اده ورته وویلې نورې پرېږده اته کاله دې بغیر دې تربیتي مضمون نه تېروي نه مسلسل به یې ده په هره مرحله کې مسلسل په هر کال کې باید تربیتي مضمون باید موجود وي تر دې پورې چې فارغ شوی نه وي. مولوی صاحب هم دا نه کوي په جومات کې چې دوه خطبې ورکړې په درېمه خطبه باندې بیا پرېږدي دا مسله پرېږدي بیا نور مسایلو ته داخل شي نه همیشه به دا تربیه به مستمره وي که وخفه راځي بیا به یې تذکیر ورته کوي بیا به ورته تذکیر کوي. درېیمه نقطه هم دا وخت ده چې یا باید مستمر وي کله چې فارغ هم شي. مولوی صاحبان ډېر داسې سرونه په دې مراکز مجاهدینو کې دې مشکل سره موږ مخ یو کله چې خبره چاته احوال ورکړو چې تربیتي پروګرام دی تربیتي پروګرام ته خپل ملګري راولېږئ نو چې چاته وایي ځان داسې کوي چې څه شي تربیت ولې موږ بې تربیه یو څه موږ فارغ یو تربیه باید مستمره. نبی علیه السلام تر آخر د زمانې پورې تر آخر د ژوند تر آخرو لحظو پورې خپلو صحابو تربیت کړی دی نو دا تربیت باید مستمر وي ځکه د انسان دښمنانو کې اول دښمن د هغې نفس دی او دوهم دښمن د هغې شیطان دی دا همیشه په انسان باندې حمله ور وي تر څو چې دا ژوندی وي ورسره نو باید تربیت هم ورسره ژوندی وي. حنظله رضی الله تعالی عنه یوه ورځ د مدینې کوڅو ته راووتلو نافقه حنظله حنظله منافق شو چا ورته وایي چې الله دې رحم در باندې وکړي څه وغوی هغه وایي چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست یم زما یو کیفیت دی کور ته چې لاړ شم خپلو بچو سره کښېنم زما بل کیفیت دی. وروڼه دې نه معلومېږي وروڼه چې دا تاثیر د تربیت تاثیر کمزوری کېږي چې کله سړی د تربیتي پروګرام نه لري شي په جومات کې به ستا یو کیفیت دی خطبه را ډېره جذبه در باندې راشي کله چې بهر لاړ شي فتنه کور کې فتنه ده بازار کې فتنه ده واپس د هغې تاثیر کمیږي نو باید دا مستمر وي مستمر هر وخت باید وخت نا وخت باید دا به هم نه کوو وروڼه چې کوم ملګري په یو ځل تربیت وکړي چې زه ما تربیت کړی به زه کامل او مکمل شم نه د تعلیم د تربیتي پروګرام باید تجدید شي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي صحابو ته وایي تعالوا نؤمن بنا ساعتا راځي چې یو ساعت ایمان خپل تازه کړو نو د ایمان تازه کول په دې باندې کېږي چې تربیتي پروګرام ته انسان کښېني یو یا داسې شیخ مربی ته کوم چې تذکیر بالاخره کوي کوم چې تذکیر نفس کوي داسې کتاب ځان سره باید واخلو داسې مجلس باید ځان ته برابر کړو چې تذکیه زموږ ورباندې کېږي. بل ورونو تربیت د خصوصیاتو نه یو خصوصیت دا دی چې البدء بالاهم دا په دعوت کې هم ویلي دي ورونو چې تربیت به هم د مهم نه به شروع کوي د مهم کار نه به شروع ورباندې کوي. تربیت تغییر سلوک انسان دی ستا په د شاګردانو کې ستا په د زامنو کې ستا په د مقتدیانو کې یو کس دی بغیر د ټوپۍ نه ګرځي دا غیر مرغوب کار دی مکروه کار دی د ښو خلکو لباس دا نه دی چې سړی بغیر ټوپۍ نه وګرځي نو هغه دام کوي بل طرف ته ګوري چې ورور چې هغې په غاړه کې یا په مټ باندې شرکي یا د کوم زیارت نه کوم هغه ټوټه کړې لاس پورې تړلې ده نو ته به ورونو شروع دی اهم نه کوي اول تغییر سلوک دا وکوه چې کوم چې تعلیق کړی دی من علق شین فقد وکل الی من تعلق شین فقد اشرک اول به دا تېنه لرې کوي بیا به وروسته ورونو د بل په تدریج باندې به د اهم نه ښکته طرف ته راځي. نو دا څو خصوصیات ورونو خصوصیات بل به توازن به برقرار ساتي توازن باید په تربیت کې توازن په تربیت کې دا معنی چې ټول هر جانب ته به خپل حق ورکوي دا نه چې ستا اخلاقو طرف ته توجه ده خطبه هم په اخلاقو کې درس هم په اخلاقو کې کتاب هم په اخلاقو کې دا نور ټول جوانب در نه پاتې نه توازن باید برابر وي ټول شي کې توازن باید برابر وي د دې نه هم یو څه دوا ورکوه د دې نه هم دوا ورکوه د دې نه هم دوا ورکوه په توازن سره باید ټول روان وي افراط او تفریط به پکې نه وي. نو دا یو څو خصوصیات دي د اسلامي او شرعي تربیت زموږ ستاسو تربیت او تعلیم او تربیت به په هغه وخت کې مسمر وي ورونو ثمر آور به وي چې کله په دغه اصولو باندې د خلکو تربیت وکړو نو انشاءالله بیا ګورئ د قرآن د هدایت دپاره راغلی دا چې کوم تاثیر په صحابهو کولو په موږ هم همدغه کوي ورونو فرق دومره دی چې د صحابهو د صحبت په وجه باندې د هغې مقام موږ نشو حاصلولی که نه ورونو اوس هم مثالونه د تعلیم او د تربیت په نتیجه کې چې کوم تاثیر راځي کم تاثیرات چې په صحابه باندې شوي ورونه اوس هم شوي دي، شته و که نه ورونه؟ پرون که نظر ابن مالک استشهادي حملې ته ورځي، ځان هغه ته غورځوي، انس بن مالک دا کار کوي، نن ورونه زموږ په سلګونو باندې دا ځوانان دي په ځان پورې بمونه وتړل. پرون که خنسا رضی الله عنه خپل اولاد په خپل لاس باندې تجهیزوي او هغه جهاد ته لیږي، نن هم داسې د خنسا مثالونه شته دي ورونه، اوس هم شته دي، ګوروي آروي پیژنې چې خپل اولاد خپله تیار کړی دی، خپله یې کلاشنکوپ ورکړی، خپله یې واسکټ ورته تړلی، خپله یې روان کړی دی، رخصت کړی دی، اوس هم دا نمازت شته، دا مثالونه شته ورونه. دا مثالونه داسې عشوایي نه دي راغلي ورونه، د دې شاته خامخا یو تربیت موجود دی، یا به د کم شیخ درسي، یا به کومه مدرسه ورشاته یي، یا کوم د مجاهدینو مرکز دی، یا کوم یو خامخا یا کوم کورنۍ ده، خامخا یا د دې شاته د تربیت یو عنصر موجود دی. نو اوس هم ورونو هماغسې مجتمع اسلامي موږ جوړولی شو لکه څنګه چې صحابه و جوړه کړې وه، خو شرط پکې دا دی ورونو چې په هماغه طریقه باندې وکړو په کومه طریقه چې نبی علیه السلام کړې، په دې باندې اکتفا کوو ورونو.